Rozhovor s pátračem. JFK se opíral o barový stůl a zdánlivě lhostejně klouzal pohledem po okolních hostech. O tom, kdo Tribetta vytáhl tak rychle z basy a navíc mu zařídil nové místo s vysokými pravomocemi, nezjistil vůbec nic. Poslední způsob, jak se něco dozvědět, bylo osobní setkání. Na pozvání, které JFK poslal na jednu z pátračových adres, Tribetta ku podivu zareagoval. Kovář si dal spoustu práce, aby vybral místo, kde by Tribettovi neprošel žádný z jeho oblíbených úskoků, jeden z nejluxusnějších barů na zemi, nacházející se na náměstí nikoho, ze všech stran obklopeném citadelami největších guild, koncernů a konsorcií. Tady se pohybovala výhradně smetánka patřící mezi nejmocnější z mocných. Kovář si objednal drink a snažil se nevnímat jeho cenu. Fondy biotechu, kterými disponoval, byly sice značné, ale částka, kterou za 5 centilitrů destilátu zaplatil, byla mírně řečeno za hranicí normálna. Nebyl zde však kvůli pití. Zde nad bezpečím zákazníků, jejich psychickou i fyzickou integritou, děly ty nejvýkonnější a současně nejpohotovější bezpečnostní systémy. JFK sice měl svou osobní zbraň, ale byl si dobře vědom, že o ní ví automatický defensivní systém baru, barman, bezpečnostní robot u vchodu a samozřejmě i hlídkující policista. Nehodlal ji vytáhnout. Na druhou stranu, nechtěl být neozbrojen, pro všechny případy. Usrkl, velmi opatrně, aby si nemusel objednávat podruhé a znovu se opatrně rozhlédl. V okolí neviděl nikoho hubeného, opotřebovaného a zatrpklého. Tribett tu prostě ještě nebyl. Emblém sítě zablikal a když kovář neprotestoval, rozvinul se v zelenou plochu, na níž se převalovala ikona tučného moučného červa. Červ se v zápětí rozpadl na mnohem menší dravé červíky, kteří se začali navzájem požírat. Kovář váhal, volající se skrýval v anonymitě a zvolil skutečně podivný symbol. Poslední dravý červ narostl do větších rozměrů, zakuklil se, pak se kokon rozpadl a v okamžiku, kdy se objevila obrovská zubatá tlama, JFK hovor přijal. Okamžitě poznal Stravinského. Už rozuměl propastem jeho očí. Snažil jste se mě najít, řekl hacker a biomák v jednom pobaveně máte pocit, že jsem nedodržel svou část dohody. Ne, odpověděl JFK a snažil se dělit svou pozornost mezi hovor a okolí. Jen jsem zjistil, co jste zač. Vy jste zjistil, co jsem zač. Opáčil Stravinsky překvapeně, jeho zuby se v ostrém světle, jehož zdroj JFK nedokázal identifikovat, zlobně zaleskly. Jak? Od člověka, s nímž se mám setkat, prozradil JFK. Snažil se rozhovor co nejvíce prodloužit, protože stopovací programy, kterými ho vybavili informatici biotechu, už vyrazili vpřed. Pokoušíte se zbytečně, zatvářil se Stravinsky znechuceně a JFK od svých špionů přestal dostávat zprávy. Co jsem doopravdy zač, ví jen velmi málo lidí. A všichni jsou z týmu, který vám šlape po krku. Pokud tuhle schůzku přežijete, kontaktuji vás později. Zatím jen malá nápověda. Proč si myslíte, že Morbiho klon na prstenci potřeboval ke své existenci biomateriál právě z žen? Maso jako maso, Stravinsky se pousmal, jako by se mu povedl obzvlášť dobrý vtip. Protože jsem byl jednou z jeho sudiček, rozchechtal se naplno. Kováři připomínal astécké reliéfy prastarých démonů s rozšklebenými tlamami plnými zubů. Nebylo v něm nic lidského. Psychosomaticky byl kódován tak, aby jen smrt žen mohla oddálit jeho vlastní zánik. Jste naprostý šílenec, monstrum. Vydechl kovář. Ne, jsem génius, zavrtil hlavou Stravinsky. A nevadí mi míchat příjemné s užitečným. Podle toho, že se začaly ztrácet ženské, jsem později zjistil, kde se ukrývá a spojení se přerušilo. JFK se rozhlédl. Bar se mezitím stačil vypráznit, vlastně v něm kromě něj a barmana čistícího sklenice tak, jak to barmani dělají v tisícovkách vesmíru po stovky let, už nikdo nebyl. Dál JFK nečekal. Přeskočil pult a vrhl se do dveří, současně řadu sklenic roztříštila série projektilů. Zamířil doleva, kde vycítil delší chodbu s více potenciálními východy. První dveře, proraženým oknem dovnitř právě lezl těžkooděnec s automatickou zbraní. Pokračoval dál, další dveře díky bohu otevřené, rychle po schodech dolů do sálu, kavárna nebo tančírna. Řada oken před ním rozzářená slunečním světlem, dostat se k ním a je na ulici. Přeskočil stůl a červené křeslo, nad hlavou mu hvízdla kulka, nechal nohy za sebou a dopadl na břicho, v zápětí opět vyrazil. Na okraji jeho zorného pole se zhmotnil stín, venku bude zachráněn, ztratí se v davu. Skočil, už v letu ho do boku nabralo beranidlo schopné ničit městské hradby a zásah změnil směr jeho pohybu o 90 stupňů, skončil s polámanými žebry v pavučině popraskaných zrcadel. Okamžik mu trvalo, než se vzpamatoval, padající sklo okolo něj se zvoněním tříštilo o podlahu. Pak na ně dopadl i on sám. Zůstal ležet, protože se po otřesu nedokázal zvednout. Všechno ho bolelo, věděl však, že už za pár sekund bude akce schopný, věděl to a připravoval se na protiútok, na němž bude záviset jeho život. Už se mu vracely síly. Pod přibližujícími se kroky praskalo sklo, ve směru od jeho hlavy se k němu pomalu blížil vyhublý vysoký muž se svěšenými rameny v ošoupaném baloňáku. Kešchtribett, proč tak zhurta? Zasýpal JFK. Chtěl jsem se s vámi sejít. Zatím se nepohnul, protože Tribetth na něj mířil pistolí s hranatou hlavní. Černota tunelu korespondovala s propastmi Tribetthových zapadlých očí. Mám raději, když se rozhovory odehrávají podle mého scénáře, odpověděl pátrač suše. Změnil se, za posledních pár týdnů se změnil a Kovářovi se vůbec nelíbilo jak. Tohle setkání se neodehraje přesně podle jeho plánů, musel přiznat sám sobě. Rozhodně neplánoval, že bude při rozhovoru ležet na zemi. Jsem kapitán speciálních policejních jednotek a mám rozkaz zatknout vás. Rozkaz zatknout Johna Francise Kováře. Vaše postavení vás tentokrát nezachrání, mluvil Tribetth suše. Počkejte venku, přikázal a JFK až teď zjistil, že nejsou v sále sami. Ozbrojení policisté se přiblížili tak tiše, že je vůbec nezaregistroval. Pravděpodobně byli nějakým způsobem upgradeováni, nebo to ani nebyli lidé. Na Tribetthův pokyn se vzdálili stejně rychle a bezhlučně, jako se objevili. Zatknout. A za co? Nevím, není to moje starost, odpověděl Tribetth lhostejně. Po celou dobu na Kováře mířil a jeho zbraň se nezachvěla. Tak ať to máme za sebou, pobídl ho John. Tohle nedorozumění se určitě vyšetří, dodal s jistotou, kterou necítil. Měl pocit, že nejde o žádné obyčejné zatčení, ale dobře zorganizovanou akci nepřítele. Tribetth ho dál bez hnutí pozoroval. Mí zaměstnavatelé vás chtějí živého, řekl zamyšleně, ale já vás nemám rád, Kováři. Od chvíle, co jste vstoupil do mého života, stojí všechno za hovno. JFK došlo, že ho Tribetth nehodlá zatknout, ale zabít. Jste na zemi, potom všichni na prstenci přece touží, tak o co vám jde? Zeptal se, aby ho přinutil dál mluvit. Tak se to možná jeví vám, ale já to vidím hodně jinak, zavrtěl Tribetth hlavou. Jeho prst posunul spoušť o první nepatrný kousek. JFK zoufale přemýšlel. S pistolí u hlavy neměl šanci na protiútok a Tribetth byl jednoznačně rozhodnutý. Musí být způsob, jak se z toho dostat ven se zdravou kůží. Proč ho sakra chce zabít? Na prstenci se setkali při vyšetřování vražd prostitutek a Kovář nakonec pachatele objevil, Tribetth nikoliv, přestože byl na pátrání osobně zainteresován, mezi zavražděnými byla i jeho přítelkyně. Byl to důvod, proč pak Kováře tak urputně pronásledoval. Asi ano, vím, proč ty holky zemřely, nedávno jsem našel skutečného pachatele, společně ho můžeme dostat. Zkoušel to je FK. Tribetth jen zavrtěl hlavou. Já už to vím. Pokaždé, když jsem se s tebou setkal, jsi mi uklouzl. Tví nepřátelé mi pak dali další šanci tě chytit, ale já se přitom vždy propadl do bahna, do špíny větší, než jsem si dokázal představit, než jsem tě potkal. JFK hleděl do ústí hlavně a věděl, že Tribetth dříve nebo později vystřelí. Připravoval se na poslední zoufalý pokus, i když věděl, že nevyjde. Na to byl pátrač příliš zkušený. Nezjistil jsem, co si zač, Tribetth svěsil pistoli a JFK si vydechl. Místo toho jsem se dozvěděl spoustu věcí, které jsem znát nechtěl. Nestřelím tě do hlavy. John se pokusil podtrhnout pátrači nohy, ten však bleskovým pohybem namířil Kovářovi na břicho a stiskl spoušť. Dávka tří nábojů byla poslední Johnova myšlenka, než ho bolest zbavila schopnosti uvažovat. Kešchtribet s morbidní zvědavostí pozoroval umírajícího muže u svých nohou. Víš, oni dělají příšerné věci, za hranicí toho, co jsem považoval za možné. A nikdo je nedokáže zastavit. Můžou všechno. Třeba přepadnout tenhle bar na nejlépe hlídaném místě planety. Ještě 3 hodiny sem nikdo nepřijde. JFK nic z toho nevnímal. Ležel v rychle se zvětšující kaluži krve a pekelnou agónií se propracovával ke smrti. Za 3 hodiny budeš mrtvý. Spíš dřív, usoudil Tribet. A já budu muset žít s tím, co vím. S těmi slovy se nad kovářem sklonil, vytáhl mu z pouzdra zbraň, odjistil ji a hodil na dosah bezvládných prstů do krvavé louže. Už se nezvětšovala a na okrajích začínala zasychat. Bormann seděl v kovářově křesle a sledoval na mapě pohyb Kešhetribetta. John se sice už několik hodin nehlásil, ale schůzka zřejmě proběhla úspěšně, protože se mu na pátrače podařilo pověsit štěnici. Zatím se Tribet stavil na drink a na oběd a teď opouštěl veřejné území a aerotaxíkem letěl k někam. Bormann trpělivě čekal. Zatím mohl taxík zamířit kamkoliv, ale s každým dalším kilometrem, který urazil směrem do vnitrozemí, se možný výběr gild, koncernů a konsorcií, na jejichž území mohl přistát, snižoval. Přerušovaný signál štěnice s narůstající vzdáleností slábl. Nemohl to nijak ovlivnit, vrátil se raději ke své práci. Kdysi dávno, když ještě býval člověkem a vlastně i mnohem později, jako kyborg se svalovým aparátem na biologické bázi, si rád zacvičil. Dobře věděl, že pokud chce člověk dosáhnout co nejlepších výsledků, přiblížit se svému maximu, musí si přípravu pečlivě naplánovat. Střídat období maximálního úsilí se sníženou intenzitou cvičení, měnit techniky, způsoby zatěžování. Právě v tom spočívalo mistrovství trenérů, kteří dokázali tréninkový plán ušít přímo na míru svého svěřence a zařídit tak, aby maximální formy dosáhl právě před klíčovými závody. Bormann se na řízenou válku odehrávající se na hranicích sluneční soustavy pokoušel dívat podobně. Někdo se snažil z potenciálu lidstva vyždímat vojenské maximum. Stimuloval ho útoky, menšími i většími, přepady i velkými invazemi. A také obdobími klidu, kdy se lidé zotavovali z utržených ran. X-Havk nehodlal nechat tuhle civilizaci vykrvácet, potřeboval z ní vyždímat co největší a nejvýkonnější armádu. Trénoval ji pro válku a Bormann se snažil odhalit, kdy přijde klíčový okamžik. Godův emisar mu odmítl cokoliv prozradit a zvědavcova osobnost se dočasně rozsypala. Její hlavní integrující součástí byl kovářův implantovaný čip pro komunikaci se sítí. Bormanovi to nevadilo, věděl, že se k výsledku dopracuje sám. A to hned 2 cestami. Jednou na základě matematických analýz a druhá využije lidskou intuici, založenou na vojenských zkušenostech. Znovu si promítl výpis nejdůležitějších vojenských operací za posledních 15 let, k tomu na další obrazovku seznam vojenských inovací, které vždy vyplývaly z konkrétních bitev a na třetí ztráty spolu s ekonomickou výkonností lidské civilizace jako celku. Původně jen nejasné nepříjemné tušení začínalo nabývat ostřejších obrysů, už to nebyl jen mlhavý přízrak, ale nejprve cihlová, pak železobetonová zeď. Intuice Bormanovi říkala, že lidé už mají natrénováno a za chvíli všechno začne na ostro. Pravděpodobný čas vypuknutí globálního konfliktu právě nastal. Kapacita vojensko-průmyslového komplexu sluneční soustavy je na maximu. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný, dostal výstup z matematické analýzy, se kterou se s pomocí superpočítačů posledních pár hodin lopotil. Jen potvrdil jeho vlastní odhad. Pomalu vypustil z plic vzduch a otočil se ke kávovaru. Tak co ty na to? Zeptal se Godova emisara. Souhlasím, pode mě časté nula nastane v řádu dní, spíš než týdnů či měsíců. Nepotěšil si mě, zavrčel Bormann a stiskem jediné klávesy odeslal výsledky svého pátrání kovářovi, ať už se nacházel kdekoliv. Sám přitom zachmuřeně přemítal, co by se stalo, kdyby se místní superflotila přesunula do reality, kde se nacházela agenturní báze. Jediný těžký kosmický křižník stačil na to, aby porazil lidstvo. Vojenská technika 21. století si proti místní stála stejně jako kamenný sekeromlad proti těžkému kulometu. Ta představa naháněla hrůzu. Dveře se otevřely a bez klepání vešla Amélie. V okamžiku, kdy zjistila, že uvnitř není kovář, ale Bormann, jí zajiskřily oči. Kyborg si znovu s překvapením uvědomil, že ona ho doopravdy miluje. Nic jí nezatajil, přesně jí popsal, co je zač, ale jí to vůbec nevadilo, možná právě naopak. Přešla až k němu, zaklonila hlavu. Položil jí dlaně na boky a políbil ji. Byla živá, teplá, křehká, nádherná. Olibek se prodlužoval. Nerad bych, aby nás tady John takhle viděl, dokázal se od ní konečně Bormann odtrhnout. V prvním okamžiku chtěla protestovat, ale pak se zarazila. No, nebylo by to, řekněme, zdvořilé, souhlasila nakonec. Bormana její zdůvodnění překvapilo, ale nekomentoval to. Mám dobré zprávy. Ještě váhám, ale je to nejlepší nabídka, kterou jsem kdy dostala, vyhrkla. Chtěla bych to s tebou oslavit. V soukromí. Celý život jsem měla tolik plánů, přání, představ, a teď to vypadá, že je budu moci realizovat. Bormann si nedokázal pomoci a bříšky prstů ji pohladil po tváři. Oslavíme to, ať je to cokoliv. Dostala jsem obchodní nabídku od Interstellaru. Má o biotech zájem a nabízí finanční propojení za velmi výhodných podmínek. Jde hlavně o biotechnologii, kterou právě vyvíjíme. S naším přispěním by pak mohli konkurovat Cyborg Corpu. Bormann věděl, že technologie byla odvozena od Killerbota, který před časem málem dostal kováře. Zámek dveří cvakl, jako by se někdo dobýval dovnitř a moc mu to nešlo, oba se s očekáváním otočili. Pak klika nezvykle pomalu klesla a dveře se váhavě otevřely. Za nimi napůl stál a napůl se opíral o zeď kovář. V obličeji byl synavě bílý, na sobě měl dlouhý plášť, který mu na první pohled nepadl. Potácel se dovnitř a Bormann zahlédl pod oděvem krev. Doktora, potřebuju doktora. Bormann se podíval na Amélii, ale ta už ho podle výrazu tváře volala. John se svalil do křesla, okamžik to vypadalo na poslední věc, kterou v životě dokázal. Pak se mu do obličeje opět vrátil život. Ten skurvisin mě chtěl zastřelit. Napálil mi to do břicha, třikrát. Do místnosti se vřítil Amélien osobní lékař, doktor Caligari, v patách za ním automatická sestra. Přítomným věnoval jen zběžný pohled a okamžitě se sklonil nad kovářem. Vy jste se zbláznil, člověče. Aplikovat na sebe vývojový typ vojenského nanozdravotníka. Víte, co vám to udělá s vnitřnostmi? Přebuduje je to podle poslední vyhlášky generálního štábu. Zareagoval okamžitě. Dva zdravotníky, dva, doktore, zachroptěl JFK. Měl jsem je na sebe připojené permanentně. Tušil jsem, že se pokusí o nějaký podraz, ale počítal jsem spíš s otravou a nedávkou do břicha. Doktor už skalpelem s kauterizačním nástavcem rozřízl gelovitým povlakem překrytou ránu. Rychle vytvořené polymolekulární řetězce speciálně navržených bílkovin fungovaly jako pojivo a obvaz současně. Pak vsunul kovářovi do těla optické vlákno s objektivem, na jedno oko si nasadil okulár. Jeden obratel je naprasklý, odneslo to několik žeber, rozvíjí se sepse z prostřeleného střeva, kterou nanoboti nezvládají. Musíte na sál, okamžitě. Později, doktore, musím teď něco zařídit. Kam ten šmejd odletěl? Bormanovi bylo jasné, koho kovář myslí. Otočil se na obrazovku, kde byly zobrazovány výsledky Tribetova sledování. Musí za ním stát zatraceně mocný hajzl, protože porušil polovinu článků zemské ústavy, vyplivl kovář. Cyborg Corp přečetl Bormann jméno poslední destinace a obrátil se zpět na kováře. Ten přikývl, jako by nic jiného nečekal a omdlel. Pomůžu vám, doktore, zabručel Bormann. Nikdy neví, kdy má dost. S ohledu plností, kterou by v něm na pohled hledal málo kdo, zvedl JFK do náruče a zamířil ke dveřím. Bude to rychlejší než s nosítkama, prohodil na vysvětlenou. Baronka von Techlowitz ho přitom pozorovala obdivným pohledem a aniž by si to uvědomovala, potřásala přitom hlavou. Netušila, že někdo takový jako Bormann může vůbec existovat. Jí ukazoval jen svou lidskou tvář, ale byla v něm nebezpečná šelma, obrovský jeskyní medvěd. V jeho přítomnosti se cítila v bezpečí, v pohodě. Necítila potřebu hrát dokonalou baronku von Techlowitz. Okamžik přemítala, zda si takové myšlenky může dovolit, ale pak to hodila za hlavu. Může, ona může všechno. doufala, že se z nemocnice vrátí brzy. Kovář byl tuhý chlap, nepotřeboval chůvu. Znala takové. Manipulovala jimi, využívala je. K práci i pro osobní potěšení. Ale Bormann. On byl něco jiného.